Tehi sanman siz beni, dostsuzun görüp geldim. Bak devri rüzgar, dost ile sürüp geldim. Adem oldum durmadım, nefsin boyunu vurmadım. Yanıldım buğday yedim, cennetten çıkıp geldim. Gördüm yedi tam olsun, sekiz cennet kalp olsun. Korkudan günahımı anda sızınıp geldim. İsa oldum kudretten, bahane bir avretten. İnayet oldu haktan, ölüdür görüp geldim. Eyyub oldun tenime, cefa kıldım canıma. Çığırdım Sübhanıma, kurtlar dürüyüp geldim. Dört kitabı okudum, şiit ile bez dokudum. Çok o zamandan beri henüz eğlenip geldim. Muhammed'i bir gece hak okudu miracı. Serteser yüce yüce gökler seyredip geldim. Yalnız Sübhan idi, peygamberler can idi. Yunus da Pinhan idi, surete devşirip